Łopat śmigła, zniszczenie tych łopat, kątów natarcia tych łopat, stanu technicznego silnika sugeruje, że komisja idzie we właściwym kierunku. Nie wyklucza się też opcji, że samolot mógł być za ciężki. Na wstępne wyniki ekspertyzy trzeba będzie poczekać około miesiąca. Tymczasem częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie w kierunku przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Na prawicę spotkanie na szczycie. Szef Solidarnej Polski porozmawia z prezesem PiSu. Temat współpraca partii podczas nadchodzących wyborów samorządowych. Platforma ma się czego bać, przekonuje Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Potrzeba w Polsce nowej jakości politycznej. Tą nową jakością może być jedność prawicy. Platforma będzie w opałach, będzie miała z kim przegrać i to boleśnie. Politykowi PiSu wtóruje Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski. Waga spraw jest taka, że najwyższą wartością jest jednak racja państwa, a ona wymaga konsolidacji, współpracy i łączenia sił. Te zapowiedzi nie psują jednak nastroju politykom rządzącej koalicji. Jakoś trudno mi uwierzyć, żeby Jarosław Kaczyński tolerował bardzo rozbuchane ambicje Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobry. Jest takie polskie ludowe przysłowie, które mówi, że nieszczęście chodzi zawsze w Polsce parami. Jeżeli Kaczyński idzie w parze z Ziobro, to się potwierdza. Komentowali zbliżenie na prawicy Julia Pitera z PO i Stanisław Żelichowski z PSL. Administracja Bezpieczeństwa Transportu w USA zakazuje wnoszenia na pokłady samolotów nienaładowanych telefonów komórkowych. Mogą służyć terrorystom, ostrzegają eksperci. Nowe przepisy dotyczą wybranych lotnisk w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie, z których odlatują samoloty do Stanów Zjednoczonych. Pasażer z wyłączonym urządzeniem elektronicznym może być poproszony o jego włączenie. Jeśli telefon czy laptop się nie uruchomi, to nie będzie można go zabrać na pokład. Amerykańscy eksperci do spraw bezpieczeństwa obawiają się, że takie urządzenia można przerobić na bomby. Wcześniej pojawiły się obawy, że islamscy ekstremiści planują atak terrorystyczny na pokładzie samolotu lecącego do USA. Szczegółowym badaniom mają być poddawane iPhony firmy Apple i smartfony Galaxy produkowane przez Samsunga. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Sukces filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei w Karlowych Warach. Obraz pokazano podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Osobiście zaprezentował go czeskiej publiczności sam bohater. Publiczność festiwalowa nagrodziła film kilkuminutową owacją na stojąco. Przed projekcją Lech Wałęsa przypomniał, dlaczego film Wajdy uważa za bardzo ważny. Moje pokolenie zamknęło epokę krajów, państw, granice znosimy teraz, podobne systemy mamy. Żeby podejmować teraz dobre decyzje, dobrze jak przyjrzymy się, jak żyło poprzednie pokolenie. Dla festiwalowej publiczności Andrzej Wajda przygotował dłuższą wersję filmu od tej, którą znają kinomani w Polsce. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Finał Ligi Światowej niestety bez Polaków. Ostatnią szansą była wygrana siatkarzy Włoch z Brazylią. Włosi zaczęli nieźle, ale przegrali. 1-3. Libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak żałuje, że nam się nie udało, ale dostrzega też pozytywy w tegorocznej edycji. Bagaż doświadczeń dla ludzi, którzy zadebiutowali w reprezentacji i zadebiutowali w takich rozgrywkach, jakim jest Liga Światowa. To na pewno zaprocentuje w przyszłości. No niestety my już nie możemy zrobić nic więcej. A w Final Six zagrają Włosi i Brazylijczycy oraz Iran, który okazał się rewelacją tegorocznych rozgrywek. Polki walczyły za to w Lidze Europejskiej i też nie są w najlepszych humorach. Przegrały 0-3 z Niemkami i straciły szansę na awans do finałów. To była wisienka na torcie tenisowych zmysłów. W finale Wimbledonu po cudownej 5-setowej walce Novak Djokovic pokonał Rogera Federera w decydującym secie, było 6-4. Wcześniej mistrzynią Wimbledonu została Petra Kwitowa, która oddała Kanadyjce Bouchard zaledwie 3 gemy, a cały mecz trwał tylko kilka minut dłużej niż pierwszy set finału panów. Michał Kwiatkowski rewelacyjnie pojechał na drugim etapie Tour de France. Zajął 3. miejsce. Wygrał Włoch Nibali. On też jest liderem wyścigu, a Kwiatkowski, choć zajmuje 20. miejsce, to traci do niego zaledwie 2 sekundy. A co czeka nas dziś? 3. etap, wciąż angielski, 155 km z Cambridge do Londynu. Po trasie tak lekko falujący, jak dokładnie ułożone włosy dystyngowanego gentlemana. Mówiłem, zapraszamy na relację Marka Brzezińskiego w serwisach popołudniowych. Kolarze będą się ścigać na wyspach, kierowcy Formuły 1 już się nie będą ścigać, bo się ścigali. W Grand Prix Wielkiej Brytanii wygrał Lewis Hamilton z Mercedesa przed Bottasem z Williamsa i Ricciardo z Red Bulla. Kimi Räikkönen miał poważny wypadek, rozbił bolid, ale kierowcy nic się nie stało. Skończyło się na stłuczonym kolanie i urazie kostki. Żużlowcy zaczęli natomiast walkę w indywidualnych mistrzostwach Europy. W Niemczech wygrał Duńczyk Niki Pedersen przed swoim rodakiem Peterem Kildemanem oraz Polakami Januszem Kołodziejem i Tomaszem Golobem. klubem. Dla Lechii Gdańsk to szczęśliwa trzynastka. Rugbyści Lechii po raz 13 zostali mistrzami Polski. W finale pokonali debiutanta Avantę Pokoń Siedlce 36-3. Za to Ruslan Czagajew pokonał na ringu w Groznym Amerykanina Freza Kuendo w walce, której stawką był wakujący tytuł mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBA w wersji regular. A Justyna Kowalczyk trenuje w Estonii. Razem z nią Sylwia Jaśkowiec i dwie nieodłączne koleżanki, czyli dwie opony do ciągnięcia. Takie zdjęcia Justyna Kowalczyk wrzuciła na... A to już jest swój śnieg profil. W Estonii? Nie, cieplutko. W krótkich spodenkach, w krótkich koszulkach. I z na takich oponą. Rolkach i tak z długą oponą. A roleczki. Dziś przydadzą się parasole. I te od słońca, i te od deszczu. Trzymujemy tak i będziemy przypominali Państwu co godzinę. Słonecznie i upalnie, ale miejscami możliwe także przelotne opady, a także burze z gradem. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada. Temperatura od 27 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 28 w Białymstoku i Olsztynie, 29 w Warszawie i Trójmieście, 30 w Łodzi, Poznaniu i Toruniu, 31 w Szczecinie, Lublinie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, a najcieplej 32 stopnie w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na MediaMarkt.pl. Weekend w wakacje trwa do wtorku. Setki produktów w atrakcyjnych cenach. Kupuj taniej, gdziekolwiek jesteś. MediaMarkt.pl. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia. Tak, i mamusia. I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Kierowco, od lipca zmieniły się przepisy drogowe. Najnowsze wydanie kodeksu drogowego dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Kto zyska nowe uprawnienia? Kiedy trzeba używać odblasków? Jak nie trafić do ewidencji kierowców? Kodeks drogowy po zmianach dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro niezbędnik kierowcy. Wyprzedź innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów. Tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Deal with my Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład sterowany elektronicznie ekspres do kawy Krups oraz komplet garnków Simple Chef Tefal, możesz mieć żelazko Tefal z funkcją Auto Stop za jedyne 99 zł i 50 groszy. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie wicepremier, minister gospodarki, lider PSL-u Janusz Piechociński. Witam w Trójce. Nowe taśmy, nowe nagrania w nowym tygodniu. Odetchnął pan z ulgą, że nie ma na tych nagraniach ministrów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I zderzam się z uwagą kogoś, kto definiuje się jako dziennikarz i był współpracownikiem pana Nieszpora, tak? Niszpora. Tak, Niszpora, że jak nie ma tam PSL-u, to znaczy, że za taśmami może stać PSL. Redaktor naczelny, no. Uważam, że Jan Piński rzeczywiście zadał to pytanie. Czy za nagraniami ujawnionymi przez Wprost stoją ludzie PSL? Znaczy za naczelnym uważam, że aby na pewno stoi powaga sytuacji. Tym bardziej, że jego przyjaźń z kolegą dziennikarzem, z którym razem pisali książkę, ujawnia się w tej chwili w jakimś dramacie jakiegoś absurdalnego kłótni. W dalszym ciągu podtrzymuje swoją dotychczasową opinię i postawę. Więcej umiaru, więcej spokoju. Może by nie było tak, że dwa tygodnie temu mieliśmy wielki spór o zakres wolności i swobód obywatelskich, o istotnym statusie dziennikarza jako fundamentu jej wiarygodnej demokracji, a za chwilę będziemy mówić o przestępcach. Dwa czy trzy tygodnie temu mówiliśmy o tym niesamowitym przyspieszeniu politycznym, lawina gorączcego, partyjnego tupania, co by tu ugrać, kogo by tu ugotować, ile jeszcze wniosków zgłosić, po czym okazuje się, że polityka przestaje być skuteczna w wyjaśnianiu spraw, a jeszcze bardziej ta gorączka i te emocje ją zacieniają. Więc ja mówię, to co jest dla prokuratury, to dla prokuratury. To co dla polityki, to dla polityki. Stąd wymagam od polityków powagi i odpowiedzialności, bo interes państwa teraz nawet lekko mniej boleśnie dotknięty przez te kolejne serie taśm, bo one są trochę z innego obszaru i jakby trochę deprecjonują te tamte, bo zaciemnia się obraz i ciągle niektórzy będą z boku myśleć, że wszyscy się tylko nagrywamy, podgrywamy, a w polityce nie ma rzeczywistej roboty. No, spotykał się pan z Piotrem Nisztorem? Nie, no. Bo o tym mówi Jan Piński. No, nawet nie znam człowieka, a jeśli na korytarzu sejmowym stał w grupie 20 czy 30 dziennikarzy i zadawał pytanie, no to może i się spotkałem. Jan Piński w TVP Info. Wszyscy mówią o Piotrze Nisztorze jako niezależnym dziennikarzu. Nikt nie mówi, że jest blisko zaprzyjaźniony z czołowymi politykami PSL. Mówimy o Janie Burym, sztandarowej postaci tej partii. Nisztor spotykał się również z Januszem Piechocińskim. Nie, no i wie pan, jeszcze raz powtarzam, że pan P. z racji swojej dobrej przyjaźni, kiedy pisano tą książkę i ją skanował czy kserował jedną złotówkę za stronę, no teraz chyba jest w jakimś absurdalnym amoku nienawiści. I jest tak samo wiarygodny jak ten wielki dziennikarz, który przekazywał materiały do Wprostu. Czego oczekuje pan dokładnie od premiera przed środowym głosowaniem w sprawie wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych? Od nas wszystkich, także od liderów opozycji, wymagam powagi i odpowiedzialności, bo inaczej ugrzęźniemy w absurdach, bo dla zdecydowanej większości Polaków za chwilę kolejna jeszcze taśma będzie potwierdzeniem jednego. Co to znaczy cała Polska, powaga i cała, odpowiedzialność, cała, panie premierze? Cała polityka jest skażona głupotą, niechęcią, nienawiścią, złodziejstwem i można tak kontynuować. Powaga i odpowiedzialność w odniesieniu do premiera Tuska, czego ma dotyczyć i co ma zrobić premier Tusk przed tym głosowaniem? Po to, żeby nie eskalować kolejnych głosowań, my proponujemy, aby zawiesić w roli nadzorcy służb i koordynatora obecnego ministra, a ponieważ mamy zadeklarowane głębokie zmiany personalne w rządzie na przełomie sierpnia i września, to pozwala uspokajać sytuację, tworzy nową przestrzeń dla spokojnego wyjaśnienia, aż do bólu wszystkich, bez względu na to, do kogo na koniec ta nitka dojdzie. czy nitki, bo może być ich bardzo wiele. Tyle, że premier tłumaczył, że zostawia ministra Sienkiewicza w rządzie właśnie po to, żeby on wyjaśnił sprawę i to ma być ta jego ostatnia misja. Jeśli premier zabierze mu te uprawnienia nadzorcze nad służbami specjalnymi, to minister po co ma zostać w tym rządzie? Sam pan słyszy główną treść uzasadnienia wniosku o odwołanie, a także znaczną część komentarzy, także opinii publicznej. Minister, koordynator do spraw służb może być oskarżany o to, że działa we własnej sprawie. Więc jeśli tak, to stwórzmy taką przestrzeń, kiedy zdejmujemy te często być może niepotrzebne zarzuty, czy insynuacje, czy podejrzenia i wychodzimy na prostą, bo czas wyjść na prostą w tej sprawie, to znaczy, żeby prokuratura, stosowne służby kontynuowały swoją pracę, a to wszyscy rozumiem. Inni robili swoje. To rozumiem, panie ministrze, tylko nie rozumiem, po co ma zostać minister Sienkiewicz w rządzie, skoro nie będzie się zajmował tym, do czego premier chce go zostawić. No, z drugiej strony mamy koalicja i sam premier nie bardzo może sobie pozwolić na to, że co chwilę będzie kolejny wniosek o odwołanie ministra i będzie klasyczne w oderwaniu od powagi sytuacji, gdzie został istotnie dotknięty interes państwa, bo o tym już mniej mówimy, ale jeżeli to nie jest grupa tylko kelnerów, nie jest to grupa kilku kandydatów na dziennikarzy śledczych, którzy nie załapali się na pracę na etacie i w Polskim Radio, w Polskiej Telewizji czy w Tygodniku Wprost i zajęli się dorabianiem na boku, często w szarej, nie tylko dziennikarskiej strefie, tylko jeśli to jest poważniejsza sprawa, zewnętrzna albo wewnętrzna, która ma destabilizować państwo i politykę. Dzisiaj tej stabilności potrzeba nam jak nigdy dotąd. To jeśli minister Sienkiewicz nie będzie nadzorował służb specjalnych, to może już teraz powinien odejść. Ale zna pan moje i Polskiego Stronnictwa Ludowego zdanie. Mówiliśmy to w pierwszym tygodniu, kiedy pojawiła się ta pierwsza, najbardziej ważka z dotychczasowych porcji taśm. I premier podjął inną decyzję. Zakładał wtedy zapewne, że stosunkowo szybko uzyskamy odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, a teraz po tych kolejnych taśmach i zapowiedziach, ile tego może jeszcze być, albo sugestia, że prawie każdy z każdym chodził z dyktafonem na spotkanie w różnej roli polityków, dziennikarzy. Wystarczy wczytać się w tę rozmowę z byłym wicepremierem Giertychem, żeby zadawać sobie ileś tam dodatkowych pytań. Jak często to jest praktyka nie tylko w polskiej polityce, ale w życiu publicznym. Co się stanie, jeśli do środy premier Tusk nie odbierze uprawnień nadzorczych nad służbami ministrowi Sienkiewiczowi? Co się zdanie w głosowaniu, jak się zachowają posłowie PSL-u? Ja myślę, że nie tylko to jest kwestia posłów PSL-u, bo rzecz polega na tym, czy w tej chwili najważniejszym wątkiem, motywem polskiego życia publicznego, polskiej polityki, także prac parlamentu, mają być relacje między opozycją a podsłuchanymi osobami. To znaczy wyciąganie wniosków politycznych o potrzebie ich odwołania, powołania, zmienienia, zmiecenia, dopadnięcia Tuska, bo i przecież w tym wymiarze czysto partyjnej polityki mamy zapowiedzi koordynacji, powołania komisji śledczych. Jeśli więc po naszej stronie rządowej, koalicyjnej, a przede wszystkim po stronie premiera i PO nie ma refleksji, jak ograniczyć pola tego typu wstrząsów, to przy obrzydzeniu polityką do końca i parlamentaryzmu Polaków będziemy mieli przez kilka najbliższych tygodni serial działań o charakterze totalnej konfrontacji koalicja-opozycja. A nie o to chodzi. W najbliższą środę, panie premierze? Zakładamy, pan premier Tusk mówi, nie, Sienkiewicz zostaje z uprawnieniami. Rozporządzenie z lutego 2013 obowiązuje, dające mu uprawnienia nadzorcze nad służbami. A PSL na to w głosowaniu? A to nie jest tylko kwestia PSL-u, bo podobny dylemat. Ale ja pytam o PSL jako lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego. O tym rozstrzygniemy na klubie we wtorek. Zwracam uwagę, że także wśród posłów Platformy Obywatelskiej nie ma takiego mocnego przekonania, żeby bronić do końca i pytanie, gdzie jest ten koniec roli w tej sprawie ministra Sienkiewicza. Wyobraża pan sobie, że posłowie PSL-u zagłosują przeciwko ministrowi rządu koalicyjnego PO-PSL? Ja nie wyobrażam sobie, że zachowamy się niepoważnie, niegodnie, ale też nie pozwolimy się przyspawać do tego, żeby być w jednym szeregu wśród tych, którzy zawiedli. Rozumie pan te głosy o tym, że tu są jakieś targi, tak jak to jest nazywane, bo jeśli marszałek Grzeszczak Jakby nie było, ważny polityk PSL-u w środę w tym studiu mówi: dymisja ministra Sienkiewicza w tym momencie byłaby dla wyjaśnienia sprawy niekoniecznie korzystna. Będziemy popierać premiera w realizacji tego celu, czyli szybszego wyjaśnienia sprawy. Premier uważa, że minister Sienkiewicz otrzymał ostatnie zadanie. W pół brodu konia się nie wyprzęga. A potem pan mówi, no, to co mówi, że jednak jest jakiś warunek, od którego uzależnia pan zachowanie PSL-u. Zwracam uwagę, to nie są warunki, my tu nie wyznaczamy nikomu warunków brzegowych. I Grzeszczak, i ja z pełną odpowiedzialnością za państwo próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, w którym będzie najmniej emocji po tym głosowaniu, a nie przed głosowaniem. Ale to mówienie o tym, że PSL może zachować się inaczej, nie jest rozbudzaniem emocji? A zachować się inaczej, co pana zdaniem oznacza? Zachować się inaczej, czyli nie głosować za ministrem rządu koalicyjnego. A twierdzi pan, że wszystko, co wydarzyło się w tej sprawie w wykonaniu ministra, koordynatora służb, jest w porządku wobec państwa i roli, którą pełnił, bo ja nie. Ja też tego nie twierdzę. No więc... Pytam tylko o to, jak zachowa się Polskie Stronnictwo Ludowe w głosowaniu. Jeszcze raz powtarzam, będę dzisiaj apelował do pana premiera, aby zdjąć ten rodzaj wyboru i ten rodzaj emocji z tej sprawy, bo jest nikomu niepotrzebny. A ja powtarzam pytanie, a jeśli nie zdejmie? To idzie na ryzyko, w którym nie wszyscy posłowie Platformy czy PSL-u mogą głosować tak, jakby oczekiwał pan premier. Sprawdziłem głosowania nad ministrami PSL-u ostatniej, nad ministrem Kalembą i Sawickim. Żaden polityk PO nie zagłosował przeciwko ministrowi PSL-u. Zwracam uwagę, że mamy zupełnie inną sytuację. Tam były zwykłe stupetem przedstawione wnioski opozycji, które się zdarzają. My także wielokroć w takich głosowaniach uczestniczyliśmy, braliśmy, jak to się mówi, na klatkę ten rodzaj rozstrzygnięć, a tu mamy do czynienia z zupełnie inną sprawą. W dalszym ciągu twierdzę, że nie powinno w tej rozmowie być ministra Sienkiewicza i nie powinien być jej taki przebieg, jaki był. Panie ministrze, kiedy będzie gotowy gazoport w Świnoujściu? Kilka miesięcy temu odbyło się utajnione posiedzenie trzech komisji i przedstawiciel inwestora, czyli spółki powołanej w ramach PGNiG, twierdzili, że wydarzy się pełne odbiory techniczne, rozpoczną się jesienią tego roku i będzie już pełne uruchomienie terminala na przełomie maja i czerwca roku 2015. I pan dzisiaj jako wicepremier i minister gospodarki mógłby dać słowo honoru, że tak się właśnie stanie, że tak, rzeczywiście będzie tak, jak pan mówił niedawno, że pierwszy statek z gazem w Świnoujściu powinien być rozładowany na przełomie maja i czerwca 2015? Tak, no taką informację w trybie utajnionego posiedzenia Sejmu najwyżej umocowani, odpowiedzialni za tą inwestycję przedstawiciele PGNiG i spółki przedstawili. A zasiała w panu trochę wątpliwości rozmowa Parafianowicz-Nowak, w której padają zupełnie inne terminy. Tam jest mowa o tym, że oni, czyli wykonawca lub inwestor, mówią o jesieni 2015, a na mieście mówią coś o 2017 roku. Nie, wie pan... No... Akurat minister Parafianowicz od niedawna tam był i nie wiedział, co mówi. Był w tym kontrakcie. Po drugie, zwracam uwagę, że niektóre sprawy z tego obszaru są objęte klauzulą tajne, a więc na przykład kwestie renegocjacji kontraktu katarskiego, więc proszę mnie nie pytać. No, ale dlaczego na przykład w Holandii udało się zbudować gazoport w 3 lata, a u nas mamy 4. rok budowy i do tej pory się jeszcze nie udało? Ile buduje się we Francji? Proszę mi powiedzieć. No więc ale dlaczego udało się w Holandii tak, a u nas się nie udało? Pięcioletnie opóźnienie. A wie pan, ile lat buduje się wielkie lotnisko w Berlinie, a teraz stawia się tezę, że najlepiej byłoby go rozebrać, bo popełniono na etapie projektowania i budowy, więc okazuje się, że są w ten sposób przypadki. Można uciec od odpowiedzi, nie, panie ministrze, na każde pytanie, ale, nie, ale skupmy się na gazoporcie polskim. Panie redaktorze, no jeszcze raz powtarzam. W trybie posiedzenia niejawnego trzech komisji, przedstawiciele spółki, to był bodajże miesiąc, druga połowa marca, przedstawili właśnie taki harmonogram. W tym harmonogramie przygotowaliśmy się do pewnych działań. Dzisiaj jest walne zgromadzenie Gaz-Systemu, gdzie pełnię rolę i funkcje właścicielskie. Do zarządu Gaz-Systemu wprowadzam Dariusza Bogdana po to, aby miał nadzór nad ostatnią fazą odbiorów, bo przypomnę, gazoport i gazoterminal budowany był w ramach nadzoru właścicielskiego ministra skarbu. Umówiliśmy się od 1 września września w ramach nowych rozwiązań ustawowych Gaz-System przeszedł do nadzoru właścicielskiego do ministra gospodarki, ale spec spółka, która jest inwestorem, jest w dalszym ciągu w nadzorze właścicielskim ministra skarbu. Dopiero przejmę za nią odpowiedzialność, kiedy nastąpi przecięcie wstęgi. Wicepremier Janusz Piechociński, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Autopromocja. Oficjalny, pełny, głośny i imponujący start trasy Męskie Granie w Krakowie już za 5 dni. W ramach przygotowań dziś cała audycja o tym nadchodzącym wydarzeniu. Może nawet powiemy coś o niespodziankach, bo takowe będą na pewno. Ale nie uprzedzajmy. Zapraszam po 15. Piotr Stelmach. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Już jest 8:30. Tomasz Ławnicki. Wicepremier Janusz Piechociński powtarza w salonie politycznym Trójki ultimatum ludowców. PSL oczekuje, że zanim dojdzie do głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności dla szefa MSW, premier odbierze Bartłomiejowi Sienkiewiczowi część uprawnień. My proponujemy, aby zawiesić w roli nadzorcy służb i koordynatora obecnego ministra. Szef PSL nie powiedział jednak jednoznacznie, co, jeśli Donald Tusk propozycję odrzuci. Stwierdził, że istnieje ryzyko, iż część posłów stronnictwa, a także PO, zagłosuje w środę przeciwko ministrowi Sienkiewiczowi. Rosyjsko-ukraiński konflikt powodem zgrzytu wśród wyznawców prawosławia, patriarcha moskiewski i w całej Rusi. Cyryl nie przyjedzie dziś do Kijowa na pogrzeb zwierzchnika ukraińskiej cerkwi prawosławnej, patriarchatu moskiewskiego Włodzimierza. Przedstawiciel rosyjskiej cerkwi nie kryje, że decyzja taka zapadła z powodów politycznych. O Ukrainie dziś znów w Brukseli. Unijni ambasadorowie mają rozmawiać o kryzysie i o sankcjach, nadal niezbyt ostrych. Dziś mija tydzień od wygaśnięcia ultimatum Unii Europejskiej dla prorosyjskich separatystów. Podczas ostatniego szczytu wspólnoty przywódcy krajów członkowskich domagali się uwolnienia wszystkich zakładników, rozpoczęcia negocjacji w sprawie wprowadzenia w życie planu pokojowego oraz przywrócenia władzom w Kijowie trzech przejść granicznych. W przeciwnym wypadku Unia zagroziła zaostrzeniem sankcji. Niektórzy dyplomaci wskazywali, że może nawet chodzić o restrykcje gospodarcze. Na ubiegłotygodniowym spotkaniu ambasadorów zdecydowano jednak o zintensyfikowaniu prac nad sankcjami wizowymi kadrowymi i finansowymi. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Wojskowy śmigłowiec rozbił się w stolicy Wietnamu. Maszyna spadła w pobliżu budynków mieszkalnych Hanoi. Zginęło 16 osób. Wszystkie ofiary to wojskowi. Brak doniesień o tym, czy ucierpiał ktoś z cywilów. Do wypadku doszło podczas ćwiczeń. Wietnamska armia wyposażona jest głównie w przestarzałe śmigłowce wyprodukowane w Związku Radzieckim. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 9. A my teraz na prognozę pogody. Dobre informacje. Słonecznie i upalnie będzie, ale miejscami możliwe przelotne opady, a także burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 27 stopni to w Suwałkach, 29 w Warszawie, Trójmieście i Koszalinie, do 32 w Tarnowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Laptop Lenovo, procesor Intel, 4 giga, dysk 500 za 1199. LED TV Philips, 32 cale, 100 Hz za 850. LG Smart TV, 47 cali, 400 Hz za 2690. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy na tydzień grecki do Lidla! Przyjdź na wielkie greckie smakowanie i poudawaj Greka! Zrób prawdziwą grecką ucztę. Podaj pyszny kotlet jagnięcy z kością za jedyne 15,90 za 400 gramów. Kotlety jagnięce tylko 15,90. Ekstra duże zielone oliwki bez pestek kosztują teraz tylko 18,88. Aż 1,6 kg oliwek 18,88. Przyjdź na wielki grecki tydzień w Lidlu! Co tydzień coś nowego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja bym miał szybciej niż się da, dęba głową sztuczna. za 23 minuty 9. Goście i Maja Borkowska. Wiktor Świetlik, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejne taśmy Tygodnika Wprost. Tym razem to są nagrania przekazane przez dziennikarza Piotra Nisztora. Roman Giertych, nadworny adwokat rządu Donalda Tuska, chciał tworzyć grupę, która będzie wymuszała pieniądze od najbogatszych Polaków. Jana Kulczyka, Zygmunta Solorza, Leszka Czarneckiego i Michała Sołowowa, tak piszą autorzy artykułu we Wprost. A sam Piotr Nisztor mówi tak. Giertych i Piński chcieli robić dziwny interes, chciałem mieć dowód, nagrałem rozmowę, każdy dziennikarz śledczy zrobiłby to samo. Teraz dopiero mogę powiedzieć, tak, ta taśma została nagrana przeze mnie, dlatego abym nie musiał się później tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. Te informacje, część tych informacji już się pojawiła wcześniej, bo Wprost je udostępnił i podał je portale internetowe między innymi. No i wzbudzają wiele kontrowersji, że dopiero po 3 latach, że po wspólnym wypiciu 3 butelek wódki i tak dalej, i tak dalej. Ta publikacja teraz. Co panów najbardziej porusza w tej sprawie, jeśli coś porusza? No, rzeczywiście dziwny jest ten okres oczekiwania. I no, w ogóle ta historia jest, znaczy moim zdaniem ona jest dużo mniej poważna niż te poprzednie, bo ona jednak nie dotyczy najwyższych urzędników w państwie, tylko poza tym bardzo dużo jeszcze w niej nie wiemy, bo my tak naprawdę nie wiemy do końca, co było w tej książce, którą miał kupić za bardzo grube pieniądze Jan Kulczyk od jej autora, więc tak naprawdę tu jest dużo więcej niewiadomych. Ja powiem tak, no, akurat jeżeli chodzi o tamte poprzednie taśmy, to miałem takie odczucie, że byłem bardzo krytycznie nastawiony do tych, którzy mówili, że to jest właściwie tylko taka obyczajówka. To w tym przypadku mam trochę, można powiedzieć, że elity załatwiają nieładnie, w nieładny sposób interesy. No to jest wniosek z tej historii. Natomiast no, na pewno fakt, że nie są to kluczowi urzędnicy w kraju w tym momencie, powoduje, że one mają dużo mniejszą rangę niż te poprzednie taśmy, z mojej perspektywy. Oczywiście one będą szaleć po mediach, bo jest bardzo taka, no, wybuchowa, można powiedzieć, no, bardzo malownicza jest. Panie Pawle, Paweł Wroński. Ja mam trochę innego rodzaju refleksję. Co wiemy z tego? Mianowicie zostały opublikowane fragmenty nagrań i to fragmenty mocno wycięte, w których Piotr Nisztor stara się udowodnić, że Giertych namawiał go do przestępstwa. Tymczasem wynika z całej sytuacji, że Giertych jako przedstawiciel biznesmena Jana Kulczyka starał się kupić od Nisztora książkę, którą ten chciał opublikować na temat Kulczyka za bardzo wysoką sumę pieniędzy. Wydaje mi się skandaliczna sytuacja, w której dziennikarz dostaje pieniądze albo w ogóle negocjuje to, że bierze jakieś pieniądze za to, że książka się nie ukazuje. W tym momencie dziennikarstwo zaczyna, jeśli to by była prawda, dziennikarstwo zaczyna się zbliżać do gangsterstwa, gdzie kogoś można szantażować różnego rodzaju tekstami. Nie jest to służba publiczna, nie jest to próba, nie jest to informowanie społeczeństwa, ale jest to szantażowanie wybranych ludzi za pieniądze. Ja nie znam całej tej historii, nie podoba mi się rola Giertycha, no ale ponoć taka jest rola adwokata, ale bardzo nie podoba mi się to, że dziennikarstwo zaczyna się, wiedziałem, że jest kryzys tego zawodu, ale nigdy nie przypuszczałem, że będzie się staczał w takie rejony. No tylko, że kij ma dwa końce, bo ja się zgadzam, że dziennikarze powinni pisać artykuły po to, żeby je publikować. Zresztą Nisztor opublikował to w końcu, ale rzeczywiście dlaczego to zrobi po 3 latach? Nie opublikował książki, tylko informacje o tej rozmowie i informacje o książce, tak? Natomiast no, z drugiej strony są też ci jego partnerzy i sama taka praktyka, no to pewnie będą teraz powstawać analizy prawne na ten temat, natomiast sama taka praktyka, kontrahenci, w tym sensie partnerzy, no również no, wykupywanie materiałów poświęconych sobie za pieniądze, no ani z jednej strony, ani z drugiej nie jest specjalnie zbożną praktyką. No nie, no ale jest sytuacja taka. Znaczy, co wiemy, bo wiemy w gruncie rzeczy, że miała powstać książka 3 lata temu i że ta książka była. Są ludzie, którzy tą książkę widzieli na temat głównie ojca Jana Kulczyka. To taka w stylu właśnie resortowych dzieci pod tytułem, żeby wylać odpowiednią ilość gnoju. Teraz Pyfnisztor twierdzi, że jeszcze nie skończył tej książki. No tak, ale wcześniej twierdził, że w ogóle tej książki nie ma, a teraz twierdzi, że jej nie skończył, że zbiera jeszcze materiały, z tym, że są ludzie, którzy widzieli. Ta książka się nie ukazała i są ludzie, którzy twierdzą, zresztą tutaj mecenas Giertych, że to po prostu zostały opłacone prawa autorskie do tej książki, żeby ta książka się nie ukazała. No więc to jest jakieś... moim zdaniem rzecz po prostu horrendalna. No, całkowicie się zgadzam, ale horrendalna z dwóch stron. Po pierwsze, książki, które się pisze, powinny się ukazywać. Po drugie, książek się nie powinno kupować po to, żeby się nie ukazywały. Najwyżej później dochodzi. No to jest jednak też rodzaj, de facto to działa jak cenzura prewencyjna. To jest zatrzymanie publikacji. Później można dochodzić, jeżeli czy Jan Kulczyk, czy ktoś inny czułby się zraniony, no mógłby dochodzić swoich praw w procesie cywilnym, a z drugiej strony albo polemizować ewentualnie z tą książką. To generalnie sytuacja jest taka, że nie należy ludzi szmacić, ale jeśli ktoś się zeszmacił, to niestety zostaje szmatą. Dzisiaj... Pewnie też dotyczy to wielu bohaterów rozmaitych książek, niestety. Dzisiaj spotkanie Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą. Panowie mają rozmawiać o współpracy ugrupowań podczas następnych wyborów. Politycy prawicowi zapowiadają współdziałanie, które ma odsunąć Platformę Obywatelską od władzy. Ryszard Czarnecki o tym spotkaniu mówi tak. Jarosław Kaczyński ma wielkie serce, potrafi wybaczać i myślę, że nawet takim grzesznikom jak Zbigniew Ziobro wybaczy, o ile oczywiście będą skruszeni. Teraz jest pytanie, co będzie musiał zrobić Zbigniew Ziobro, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy tutaj z gośćmi. Nie pamiętam, któryś z publicystów powiedział, rozmawialiśmy o ewentualnym powrocie ziobrystów. Któryś z publicystów mówił coś takiego, że Kaczyński przyjmie Ziobrę, ale potem go maksymalnie zmarginalizuje po to, żeby go ukarać i upokorzyć w ten sposób. Ale w tej chwili Ziobro jednak jest potrzebny Kaczyńskiemu. Moim zdaniem Ziobro już jest upokorzony i generalnie jeśli się nie dostanie do parlamentu, to przyjmie układ na każdych warunkach. Kiedyś pamiętam, jak dochodziło do reintegracji dwóch środowisk prawicowych z PiS-em, którzy odeszli, a później wchodzili. Krążył po Sejmie taki dowcip, że spotykają się działacze dwóch partii i jeden z tych działaczy mówi, no... Panie prezesie, okazało się jednak, że prezes nasz pożar. Natomiast z drugiej partii mówi, nieprawda, myśmy weszli inną stroną. Generalnie ci politycy będą się musieli starać przejść okres czyśćca, ale następnie będą używani do wykonywania różnego rodzaju zadań, które będą polecane przez PiS. Ja uważam, że w kategoriach racjonalnych jest to bardzo dobra decyzja. Zresztą wcześniej pokazywały się wielokrotnie takie informacje, że Kaczyńskiemu przyda się jednak te parę procent. To nie będzie tak, że jeżeli w wyborach do Parlamentu Europejskiego było 7% oddanych na Gowina i na Ziobro, to później PiS dostanie tyle samo, bo to różnie bywa, ale elektorat pisowski widzi, że prezes jest wreszcie tym, który łączy, który nie wyrzuca. Część tych ludzi może przyjść z powrotem do PiSu. Z punktu widzenia racjonalności polityki jest to decyzja jak najbardziej słuszna. I to jest interes dla obu stron, czysty interes. No jeżeli chodzi o Jarosława Gowina, o którym wspominał Paweł Wroński, to sytuacja jest klarowna. No jest to z partii do partii zdarzają się transfery. W przypadku Zbigniewa... Ale to chyba ma mocniejszą pozycję od Zbigniewa Ziobry. No, niewątpliwie, z prostej przyczyny. No jakby Jarosław Gowin nigdy sobie nadmiernej krzywdy ani z Kaczyńskim, ani z PiS-em nie wyrządzili. Natomiast w przypadku Zbigniewa Ziobry, no jednak trzeba pamiętać, że to był ten przez pewien czas kandydat na ojca bójcę, bym powiedział, swojego politycznego też i na ojca swojej kariery i on niespecjalnie odrzucał tą rolę. Więc teraz rzeczywiście to jest taki, ten powrót musi być na jak najbardziej może nie marginalizujących, ale na zasadach takich, na których Ziobro nie będzie mógł odegrać bardzo istotnej roli w PiS-ie. A z drugiej strony jest to polityk bardzo popularny w Krakowie nadal i nadal jest w stanie zdobyć sporo głosów czy w Krakowie, czy w Małopolsce, więc to jest kwestia, czy zwycięży ten pragmatyzm czy zaszłości. Tu raczej jest, wydaje mi się, że inna trochę układanka polityczna, mianowicie, że PiS nie ma dobrego kandydata w Krakowie, ale na prezydenta miasta to zdecydowanie Jarosław Gowin, który nie ukrywa swoich ambicji bycia prezydentem Krakowa, a Zbigniew Ziobro jest dobrym kandydatem na senatora, czyli tak można być troszeczkę z boku, nie trzeba wejść, można nie być członkiem partii, a startować na stanowisko senatora i ma duże szanse zwiększyć jakiś potencjał PiS-u w województwie małopolskim. To jest też pytanie, na ile Ziobro stracił wizerunkowo, bo on jednak, ile z jego siły zostało po odejściu z PiS-u, no bo tak naprawdę te wszystkie inicjatywy zewnętrzne wobec PiS-u przeprowadzane przez byłych polityków PiS-u okazywały się też sporą stratą wizerunkową dla nich. Ten elektorat niespecjalnie przebaczył to odejście. Dziękuję bardzo. Komentowali Paweł Wroński z Gazety Wyborczej i Wiktor Świetlik z Tygodnika w Sieci. Dziękujemy. Dziękujemy, miłego dnia. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. No i stało się. Artur Rojek już nie jest na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Tym razem męskie granie orkiestra, elektryczne. To państwo zdecydowali, że to powinno być na pierwszym miejscu i jest. Głosujemy dalej, zobaczymy jak będzie w najbliższy piątek. Proszę wejść na stronę internetową i oddać głos. A elektryczny to pieśń przewodnia tegorocznego męskiego grania. Przypominam, że zaczynamy w Krakowie 12 lipca. Stones that you are walking on.

talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your beaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Well, come on, baby, and I'll show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 3299 zł. Mediamarkt.pl. Kierowco, od lipca zmieniły się przepisy drogowe. Najnowsze wydanie kodeksu drogowego dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Kto zyska nowe uprawnienia? Kiedy trzeba używać odblasków? Jak nie trafić do ewidencji kierowców? Kodeks drogowy po zmianach dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro niezbędnik kierowcy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1, 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład ekspres kolbowy Philips za 169 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. Padła sugestia, że to PSL stoi za aferą taśmową, ale prezes Piechociński w Trójce zaprzecza. Zapewnia, że nie zna Piotra Nisztora. Chodzi o to, by dać głos profesorowi Glińskiemu. Władze Sejmu zajmą się propozycją zmian w regulaminie, aby kandydat PiSu na premiera mógł przemówić z trybuny. Niecałe 250 tysięcy euro i można kupić całą alpejską osadę we Włoszech. Oferta znalazła się na jednym z portali aukcyjnych. Nie znam Piotra Nisztora, zapewnia w Trójce lider PSL-u. Dziennikarz kiedyś Rzeczpospolitej, a teraz Wprost nagrał swoją rozmowę z Romanem Giertychem. Z jego relacji wynika, że były lider LPR-u przez podstawioną spółkę chciał kupić od niego książkę o Janie Kulczyku. Przytoczone fragmenty nagranych taśm wskazują, że chciał wykorzystać powstającą biografię, by wyłudzić pieniądze od znanego przedsiębiorcy, który miałby zapłacić za odstąpienie od jej publikacji. Nisztora i Giertycha miał umówić na spotkanie Jan Piński, naczelny Uważam, że, który twierdzi, że dziennikarz był zaprzyjaźniony z ludowcami, między innymi z Piechocińskim, a prezes PSL-u zaprzecza. Nawet nie znam człowieka, a jeśli na korytarzu sejmowym stał w grupie 20 czy 30 dziennikarzy i zadawał pytanie, no to może i się spotkałem. Jeszcze raz powtarzam, że pan P. z racji swojej dobrej przyjaźni, kiedy pisano tą książkę i ją skanował czy kserował jedną złotówkę za stronę, no teraz chyba jest w jakimś absurdalnym amoku nienawiści i jest tak samo wiarygodny jak ten wielki dziennikarz, który przekazywał materiały do Wprostu. Po ich ujawnieniu wybuchła afera taśmowa, jej pokłosiem są wnioski opozycji o dymisję szefa MSW i konstruktywne wotum nieufności dla rządu. PiS chce, by w debacie nad tym drugim wnioskiem wystąpił kandydat tej partii na premiera rządu technicznego. Do tego potrzebne są jednak zmiany w regulaminie Sejmu. Dziś propozycjami zajmą się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Wniosek o konstruktywny wotum nieufności złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatem na premiera jest ponownie profesor Piotr Gliński. PiS chce, by miał on możliwość wystąpienia w Sejmie. Nie przewiduje tego regulamin, odpowiada marszałek Ewa Kopacz. Stąd wniosek PiSu. Może zwołać przewodniczący komisji regulaminowej posiedzenie komisji na wtorek, a w środę może odbyć się głosowanie. Przekonuje szef klubu Mariusz Błaszczak. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma wsparcie z nieoczekiwanej strony SLD, ale jak mówi rzecznik partii Dariusz Joński, nie ma potrzeby zmiany przepisów w tak ekspresowym tempie, czyli jeszcze przed rozpatrzeniem przez Sejm wniosku o konstruktywny